به اقرار آوردن معاویه ابلیس را. تو چرا بیدار کردی مر مرا؟ دشمن بیداری تو ای دغا. همچو خشخاشی همه خواب آوری، همچو خمری عقل و دانش را بری. چارمیخت کردم هین راست گو، راست را دانم تو حیلتها مجو. من ز هر کس آن طمع دارم که او صاحب آن باشدن در طبع و خو. من ز سرکه می نجویم شکری، مر مخنث را نگیرم لشکری. همچو گبران من نجویم از بتی، کو بود حق یا خود از حق آیتی. من ز سرگین می نجویم بوی مشک، من در آب جو نجویم خشت خشک. من ز شیطان این نجویم کوست غیر، که مرا بیدار گرداند به خیر.